بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يراندكوي مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركونوا في سبيل الله ماتوا ما استكانوا لم يهينوا ما استعانوا بكفور دينهم دوما مصون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. عزت مند مسلمان ورنو د صحابه کرامو د سیرت مبارکه سلسله شروع وه. نن د الله رب العالمین په فضل او توفیق سره د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام د یو بل مبارک صحابي مختصره تذکره کوو. دا صحابي چې انصاری دی، خپل نوم یې خالد بن زید بن کلیب دی. هغه صحابي کله چې صحابه کرامو انصارو د نبی علیه الصلاة والسلام د هجرت په انتظار باندې وو، یو ورځ نبی علیه الصلاة والسلام راغی مدینې ته، قبا ته را داخل شو. ډیره یو مبارکه ورځ وه، انصار سخت خوشحاله وو، ماشومانو ترانې ویلې، صحابه کرامو تورې راغستې وې، نیزې راغستې وې، ځانونه مجهز کړي وو، او نبی علیه الصلاة والسلام استقبال دپاره راوتلي وو. نو دغه ورځ باندې دې صحابي ته یو ناشنا اعزاز میلاو شو په دې ټولو انصارو کې. دې کار دپاره د دغه صحابي انتخاب وشو. دا مبارک صحابي څوک وو؟ ابو ایوب الانصاري رضی الله عنه. ټول مسلمانان د دې نوم سره اشنا دي، واقف دي، ځکه د هجرت په دغه واقعه کې بار بار د ابو ایوب الانصاري رضی الله عنه دا منقبت ذکر کیږي. لکه کله چې نبی علیه الصلاة والسلام راغی مدینې ته، د قبا په مقام کې پړاو واچو، هلته څلور ورځې تیرې کړې، او د مسجد بنیاد کې خدو یو جومات جوړ کړو، ځکه نبی علیه السلام به چې چیرته هم تلو نو اساسي او بنیادی کار به د اسلام دپاره کوو. دا اول ځلو چې هغه د تمکین ساحې ته راغی، الله رب العالمین ورته تمکین ورکړه، خپل ملګري وو او علاقې ورته ورکړه، ځمکې ورته ورکړه. نو ټولو نه اول کار یې دا وکړو چې په دغه ځای کې د توحید بنیاد او د توحید مرکز مسجد قائم کو. څلور ورځې چې کله تیرې کړې، بیا د مدینې په لور باندې روان شو. مدینې ته ور داخلیږي، په هر لاره باندې، په هر کوڅه باندې د مدینې مشران ولاړ دي، دروازې کلاوې کړي دي. یو نبی علیه السلام ته زارۍ کوي چې اے د الله نبی علیه الصلاة والسلام، داخل شه، زمون کور ته راشه. اقیم عندنا یا رسول الله فی العدد والعدد والمنع. اے د الله نبی علیه الصلاة والسلام، موږ سره ایثار شه، هر څه شته، ځوانان هم لرو، قوت هم لرو، هر څه ښه پوره دي. نبی علیه السلام ویلې چې دا اوخه پرېږدئ، دعوها فانها ماموره. دې ته امر کړی شوی دی، دا د الله رب العالمین په امر باندې دا روانه ده. کله به چې نبی علیه الصلاة والسلام د یو کوڅې نه تیر شو، هغه انصار به سخت خفه شو، زړونه به یې خفه شو، مایوسه به شو چې دغه منقبت دا زموږ په برخه باندې نه شو. د الله رب العالمین دا مبارک نبی دا زمون کور ته رانغې، او د توحید بنیاد، د اسلام بنیاد زمونږ د کور نه نه خوریږي. سخت به خپه شو انصار، تر دې پورې چې دا ټول مدینی خلک د اوښې پسې وروسته روان دي، او د اوښ روانه ده په یو کوڅه باندې، بیا بله باندې، یو لار بل لار، ټوله مدینه ورپسې روانه ده، او انتظار کوي چې دا به د کم بختور کوري چې هلته د اوښه ودرېږي او نبی علیه الصلاة والسلام د هغې په کور کې دیره شي. لږ چې دې اوخی مزل وکړو، نه یو ځای کې کیناسته، د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه د کور مخې ته اوخه کیناسته، خو نبی علیه السلام د هغې نه پانسېدو. د اوخه بیا اوچته شوه، بیا روانه شوه، لږ ځای پورې لاړه، خو لیکن بیرته راوګرځېدله، او په همدغه ځای کې دویم ځلي کیناسته. نو نبی علیہ الصلات والسلام پوه شو چې بس ماته امر دی چې پمدیزی کې د کینا. په دغه وخت کې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د خوشحالۍ امتحان و، د ټولو انصارو په مخ کې د سر اوچت شو، ځکه دا هغه قوم و، دا هغه ډله وه چې د نبی علیہ الصلات والسلام ماماخیلو. رب العالمین دغه شرف او دغه عزت ابو ایوب انصاری ته ورکوو. ټول خلکو تمنا وکړه چې ارمان دی د ابو ایوب په ځای باندې نن منګوي. هغه زر زر د نبی علیه الصلات والسلام سامان راواغستو او کور ته په منډه باندې دننه کړ، او نبی علیه السلام ته ویل چې راځه. د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کور دوه چتونه و. ابو ایوب رضی الله عنه نبی علیه السلام ته وفرمایلې چې اې د الله نبی علیه السلام، ته به په دې بر چت کې اوسېږي او زه به لاندې اوسېږم. نبی علیه السلام ورته ویل چې دا خو نشي کېدلې، ځکه ماته ملګري ډېر راځي، بره چت ته تلل راتلل دا به تکلیف وي، ملګرو ته به هم تکلیف وي، تا ته به هم تکلیف وي، زه به لاندې پاتې شم. وایي ښه صحیح ده. د نبی علیه السلام امر یې ومنه. کله چې وایي شپه شوه، ابو ایوب انصاری رضی الله عنه خپلې ښځې ته وویلې، وای حکی ماذا صنعنا، ایکون رسول الله صلی الله علیه وسلم اسفل و نحن اعلا منه، انمشی فوق رسول الله صلی الله علیه وسلم. اے زما ښځې، وایي ته تباشې، دا موږ څه وکړه؟ نبی علیه الصلات والسلام لاندې دی، موږ د هغې د پاسه یو. آیا دا کېدی شي چې موږ د نبی علیه الصلات والسلام د پاسه وګرځو؟ موږ د نبی علیه السلام او د هغې د وحي تر منځ یو رکاوټ او یو مانع وګرځو، موږ خو به هلاک شو، نعوذ بالله. ډېر سخت پریشانه شو، حل باندې نه پوهېدل چې اوس څه وکړو. خو شپه وه او ورتګ هم نه کېده. نبی علیه السلام راپاسولی هم نه شو، ادب یې کوو، احترام یې کوو، ستړی و. د ښځو خاوند ویلې چې موږ به په منځ د کوټې باندې نه ګرځو. بېزار یې وویستل، خپېبلې خپې د کوټې سنګونو ته او طرفونو ته دی تلل راتلل، د دپاره چې د نبی علیه الصلات والسلام د پاسه موږ قدم کېنږدو. دا زموږ ضمیر نه برداشت کوي، داسې خلکو صحابه. کله چې سحر شو، ابو ایوب انصاری سحر وختي راکوز شو نبی علیه الصلات والسلام خواته، او ورته ویلې چې والله ما اغمض لنا جفن في هذه الليله لا انا ولا ام ایوب. اے د الله نبی علیه السلام، بیګاش په نظم ماستر کې پټه شوې ده او نه د ام ایوب سر کې پټه شوې ده. نبی السلام وویل چې ولی ابو ایوب، وای ما دا خبره را یاده شوه چې موږ ستا د پاسه ګرځو او لاندې ته پروتې، نو دا خو ډېره بده خبره ده. موږ به ګرځو، د هغې نه به لاندې خاورې را غورځېږي، ستا په مبارک جسم باندې به دا خاورې لګي، دا زموږ نه پیرزو کېږي، دا موږ نه شو برداشت کولی. خو نبی علیه السلام پوه کو، ته ویلې هون علیک یا ابا ایوب، انه ارفق بنا ان نكون في السفل لكثره من يغشانا من الناس. ابو ایوب زلمان لګ اسانی را ولا، دومره خبره نشته، دا عادي خبرې دي. موږ ته خلک ډیر راضي، ملګری راضي، دین زکی، توحید زکی، قران کریم زکی، احادیث زکی، نو به تکلیف جوړیږي تا ته. ابو ایوب خبره ومنله. سوچ په تیر شوي، سخت یخنی و، یو یخ شپه و. په دې کې ابو ایوب رضی الله عنه د دې یو لوخ و، هغه مات شو، د هغې نه اوبه واوړېدې. دغه وخت کې ابو ایوب انصاری سره صرف او صرف یو شړی وه، یو بستره ورسره وه، یو بړستن ورسره وه. ده چې کله وکتل چې دا اوبه خو توی شي، هسې نه چې دا خو د خاورو کورونه دي، لاندې نبی علیه الصلات والسلام باندې دا اوبه ور نه شي. سخ ویرېدو، زر زر لګیا شو په لاسونو باندې. ده او د دې ښځې ام ایوب دا اوبې راټولولې، خو اوبه نه ودرېدې. نو هغه یو بړستن او یو بستره راواخیستله او دا اوبې پې وچې کړې، دې دپاره چې لاندې نبی علیه السلام ته اوبه ورنه شي، تکلیف ورته ونه رسیږي. او خپله دا ټوله شپه دا یخه همدغه شان په بیدارۍ باندې تېره کړه، خو د الله نبی علیه الصلات والسلام ته دومره تکلیف برداشت نه کړ. چې کله سحر شو، بیا راکوز شو او نبی علیه السلام ته ویلې، بی ابي انت و امي اني اکره ان اكون فوقك وان تكون اسفل مني. اے د الله نبی علیه السلام، زما مور پلار دې تا نه قرباني، ما ته خو دا ډېره بده خبره ښکاري چې ته لاندې او زه ستا د پاسه ګرځم. دا زما ضمیر نه برداشت کوي، دا زما ایمان نه برداشت کوي، زما زړه دا خبره نه اخلي. او قصې ورته بیان کړه چې بیګا دغه شان چل وشو. بس نبی علیه السلام پوه شو چې مرګری نور خفه کیږي او ډېر مخلص دی. نبی علیه السلام بره وختو او هغې دواړه لاندې راکوز شول. د ابو ایوب په کور کې نبی علیه السلام اووه میاشتې تیرې کړې. کله چې مسجد نبوي دا جوړ شو، دې سره غیر چاپیره د نبی علیه السلام بیبیانو د پاره کوټیم جوړې شوې، نو هلته به نبی علیه الصلات والسلام منتقل شو او هغه بیا کور وګرځېدو او د ابو ایوب ګاونډي وو. د دې نه وروسته هم ابو ایوب انصاری نبی علی صلوات و سلام سره د زړه نه مینا کوله او ډیر سخ ورته خوشاله و. نبی علی صلوات و سلام سره به ډیر ښه ګاونډیتوب کوو. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمای، یو ورځ ابو بکر رضی الله عنه د ماسپخین په وخت کې غرمې په وخت کې راووته چې ګوري عمر هم راوتلی دی. عمر ورته ویل چې یا ابا بکر، ما اخرجک هذه الساعه، څه شي راوستلی په دې وخت کې؟ دا خو د راوتو ټایم نه دی، ګرمي ده. هغه ورته ویل، ما اخرجني الا ما اجد من شده الجوع، یاره وای وږیم او لږې راویستمه. عمر ورته ویل، وانا والله ما اخرجني غیر ذلك، قسم په لزم دی او لږې د وجې نه راوتلی یم. دې دواړه همدغه شان ته و په دې کې چې ګوري د الله نبی علیه الصلاة والسلام راووته، هغه هم دغه تپوس وکړه، ما اخرجکما هذه الساعه، تاسو دواړه څنګه په دې سره غرمه کې بهر راوتلي یاست؟ دې دواړه ورته ویلې، والله ما اخرجنا الا ما نجده في بطوننا من شده الجوع، اے د الله نبی علیه الصلاة والسلام، قسم په الله مونږ خو د لږې د لاسه بهر راوتلي یو. نو محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام د دواړو جهانو سردار، د رب العالمین محبوب نبی، هغه هم دغه مبارک الفاظ وویل، وانا والذی نفسی بیده ما اخرجنی غیر ذلک قوما معی، قسم په لزم د دې لږې د لاسه راوتلیم، زم وږی ما کور کې څه نه و، تاسو دواړه راپاسیږئ ما سره روان شئ. نبی علیه السلام روان شو د ابو ایوب انصاری کور ته ورغی. کله چې آواز ورته وکړ نو ابو ایوب په کور کې نو موجود دی. ابو ایوب رضی الله عنه به روزانه نبی علیه الصلاة والسلام د پاره خوراک کور کې کېښدو. کله به چې نبی علیه السلام په وخت باندې ورنغی نو بیا به خپل اهل ته هغه طعام ورکوو. نو ابو ایوب په دغه وخت کې کور کې نه دی موجود، ښځې موجوده وه. نبی علیه السلام آواز وکړو، هغه آواز وپېژندو. نبی علیه السلام ته مرحبا وویلې چې په خیر راغلی، ستړی مشي ورته وویلې، مرحبا بنبی الله و بمن معه. نبی علیه السلام ورته وویل چې اين ابو ایوب، خاوند دې چیرته دی؟ په دې وخت کې ابو ایوب لګیاو قجورو کې کار کوو، خپلې قجورې برابرولې. نو هغه ډېر په جلتۍ سره د هغه ځین آواز وکړو، مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه، اي دا الله نبي عليه الصلاة والسلام تم ستړي مشي، تا ته مرحباي خر اغلست، او تا سره چې کوم مرګري دي ټولو ته منګ ستړي مشي او مرحبا وایو. به ډایرکټ پوسو کو، یا نبي الله، ليس هذا بالوقت الذي كنت تجيء فيه، په دې وخت کې خطبه لرز ناراضي معلومیږي دا چې څه خبره ده. نبي عليه السلام تو ویل چې صدقته، رښتیا دی ویلې. ابو ایوب منډه کړې، زر زر قجوری راوړي، قجوری نبی علی الصلاة والسلام مخې ته کېښدې او ورته ویې ویلې، ولا اذبحن لك ايضا، اے د الله نبی، ستاسو دپاره زه یو مال ملالومه. نو نبی علی السلام ورته وفرمایل، که چېرته مال الالې نو ګورې د شیدو والا مال مه الالوه. ابو ایوب یو څاروی راونیو، د بزې بچی راونیو او هغې الال کو د نبی علی السلام دپاره. ښځې ته ویل چې وړه واغږه او زموږ دپاره ډوډۍ پخه کړه. بیا نیم مال یې همدغه رنګه پوخ کو او نیم په اور باندې وتلو. کله چې نبی علیه السلام مخې ته راوړو کېښدو، نو محمد صلی الله علیه وسلم د دغې غوښې نه صحیح سره واخیسته او ابو ایوب ته د ډوډۍ په یو ټوکړه کې ورتاو کړه. ورته یې ویل چې تا زما لور فاطمې ته ولیږه، ډېرې ورځې کېږي چې هغې هم څه نه دي خوړلې. دې ځینه دا مسله معلومیږي چې دیني مشرانو دپاره څه خاص طعام تیارول دا بالکل جایز دي، لکه دا داسې وخت ده چې عام صحابه باندې فقر دی، غریبي ده. ابو هريره رضی الله عنه او دا نور صحابه کرام په دغه وخت کې هغې باندې هم سخته ولګه ده، خو هغې دپاره هېڅکله هم ابو ایوب انصاري رضی الله عنه مال نه دی حلال کړی. او دلته نبی علیه السلام دا هغې دوه نورو مشرانو ملګرو دپاره مال حلال کړی دی، ځکه دې ته چې الله رب العالمین مشري ورکړې ده، مسؤلیتونه ډېر دي. همدغه رنګه عزت او اکرام به د عام مؤمنانو نه او د عام مجاهدینو نه هغه ډېر کېږي. کله چې دغه خوراک وکړو او ماړه شو، نبی علیه السلام وویل چې یاره د قجورې م وې، ډوډۍ م وه او غوښه م وه، د دې په باره کې هم موږ نه تپوس کېږي. سترګو کې اوښکې راغلې، سترګې ډکې شوې او بیا ویلې چې والذی نفسی بیدی ان هذا هو النعیم الذی تسألون عنه یوم القیامه، قسم په الله دا هغه نعمتونه دي چې د قیامت په ورځ به تاسو نه د دې په باره کې تپوس کېږي. او بیا ویلې چې کله تاسو یو ښه شی وخورئ نو د هغې نه وروسته هغې پسې دعا وایي، نو الله نه امید دی چې تاسو نه به تپوس نه کېږي. کله چې نبی علیه السلام راوتو، ابو ایوب ته ویل چې سبا زما خواته راشه، هغه وانه اورېدل. عمر رضی الله عنه ته ویل چې نبی علیه السلام وایي سبا زما خواته راشه، وایي بالکل سمعا وطاعه، اے د الله نبی بالکل صحیح ده، سبا به زه درشم ان شاء الله. کله چې سبا ورغه ابو ایوب چې ګوري نبی علی السلام ورته یو وین زور کړه، یو وړ جنې وته ور کړه، هغه احسان په بدله کې چې کوم پنون د نبی علی السلام سره کړو، او ته ویل استوصي بها خيرا يا ابا ايوب فانا لم نر منها الا خيرا ما دامت عندنا. اي ابو ايوب د دلي هازوکا مونږ سره شیونو داړي را خج نه و، او مونږ ته صرف او صرف خیر لیدل دي، خیال ساته. ابو ايوب چې راغه کور ته واپس شو، خزه ګوري چې وړه جنې و سره ده، ورته ویل دا سوک ده. ابو ايوب ورته ویل منحنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دا نبي عليه السلام مونږ ته راکړه کنه. وَيَعْظِمْ بِهِ مِنْ مَانِحٍ وَأَكْرِمْ بِهَا مِنْ مِنْحَةٍ. وی ویل یاره وی دا نبی علیه الصلاه والسلام څومره لوی احسان کوونکی دی، او څومره لوی شی هغه موږ باندې پیرزو کړی دی، موږ ته راکړی دی، خو یې موږ ته ویلي دي چې د دې به ډیر خیال ساتئ. نو اوس به موږ د نبی علیه السلام دا وصیت څنګه نافذو؟ ابو ایوب ورته ویل چې تر ټولو نه لوی ښېګړه دې ماشومې سره هغه دا ده چې موږ دا د الله رضا دپاره ازاده کړو. خزه مو سره بالکل راضی شوی، بالکل صحیح ده، او ایسته د الله رب العالمین د پاره آزاد کړه. دا د نبی علی صلاتو والسلام مبارک عادت و چې چا به ور سره یو احسان وکړو نو بیا به د احسان بدله د وس مطابق خامخا ورکوله. دا ابو ایوب انصاری دومره مبارک صحابي، او سیرت ډیر اوږد دی، ډیر عجایب پکې دي. خو لنډه ده چې دغه صحابي د نبی علی السلام په وخت کې یوې غزوې نه هم نه دی رسته شوی، بیا د ابوبکر رضی الله عنه په وخت کې، بیا د عمر عثمان رضی الله عنهم په وخت کې، تر دې پورې چې د معاویه رضی الله عنه زمانې پورې، دا د یوې غزوې نه، د یو جنگ نه هم نه دی رسته شوی. الا دا چې کله به دا په یو جنگ کې مشغوله او بل طرف ته به هم جنگ روان و، نو بیا به د هغې نه مشغوله شوی. آخري جنگ هغه و چې معاویه رضی الله عنه په وخت کې مسلمانانو په قسطنطینیه باندې حمله کوله. ابو ایوب په دغه وخت کې عمر نه ډیرو بوډا شوی او سپین ګیرو، اتیا کالو ته رسېدلی و، خو د جهاد مینې وسم په زړه کې و، وروسته نه پاتې کېدو. راغې د مسلمانانو په ډله کې او لښکر کې شامل شو. کله چې مسلمانانو دښمن طرف ته لږ غوندې حرکت وکړ، په دې وخت کې ابو ایوب دا مریض شو. د لښکر مشر راغې، د دې عیادت یې وکړ، تپوس یې ورته وکړ چې الک من حاجة یا ابا ایوب، څه حاجت دې شته؟ طبیب د تراولو بل څه د تدرکو پیسې درکو، خه خوراک دې پکاري، څه شی دې پکاري مونږ ته ووایه. هغې ورته وویل هېڅ مې نه دي پکار، اقرا عني السلام على جنود المسلمين، زما د طرف نه مسلمانانو لښکر باندې سلام ووایه. او بیا ورته ووایه چې ابو ایوب تاسو ته دا وصیت کوي، دا درته خبره کوي کلکه، چې که زه مړ شوم په دې لار کې نو ما به نه پرېږدئ، ما به تاسو په دې بحر کې وړئ تر دې پورې کله چې تاسو قسطنطینیه فتح کړه، د هغې دیوال لاندې به ما خخ کوي. سبحان الله، داسې صحابه و. او د دې وصیت نه وروسته ابو ایوب انصاری هغه وفات شو. کله چې مسلمانانو لښکر دا خبره واورېده، همتونه اوچت شو، او د دښمن په خلاف باندې کلک وجنګېدل. یو جنګ یې کوو، ورپسې بل جنګ کوو، داسې کلکې حملې یې وکړې چې آخر هم دښمن الله رب العالمین ذلیل کړ. دغه خار فتح شو، او ابو ایوب انصاری رضی الله عنه هغه د قسطنطینیه د دیوال د لاندې خخ ک، هلته ورته قبر وویستو او هلته خخ ک. سبحان الله، داسې یو انسان د مدینې نه را روان دی، اتیاو کالو بوډا دی، د نبی علیه الصلاه والسلام صحابي دی، ټول عمر جهادونه کړي دي، نبی علیه السلام ته راضي وو، خلفات ټول راضي وو، اوس هم د جهاد نه نورسته کیږي، او دای ارمان دی چې د کفارو یو لوی خار، یو مضبوط خار دا فتح شي، او زه په هماغه ځای کې خښ شمه. الله رب العالمین دې پرې رحم وکړي، او رب العالمین دې موږ او تاسو ته د دغه شان کړنو او د اسلام لپاره دغه شان قربانیانو توفیق را نصیب کړي. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.